www.attableek.com, the Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو اور عزیزو، میرے ذہن میں اتنے بڑے جلسے کا تصور نہیں تھا. بہرحال یہاں آنے کے بعد بہت ہی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی. یہ قرآن پاک کے آیات کی جو تلاوت کی گئی وہ بھی بہت ہی مؤثر پرکیب. اسی کے بارے میں ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا، نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست بے خود بنا دیا کس نے. حضرت حاجی صاحب کا شعر ہے، نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست بے خود بنا دیا کس نے. ہمارے اکابر کو قرآن پاک کی تلاوت سے، اس کی سماعت سے خاص شرف تھا. جو آج آتا ہے روایتوں میں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت خراب تھی. مکہ معظمہ میں رمضان کا مہینہ تھا. حافظ قرآن سے کہا گیا کہ آج تراویح میں قرآن کم پڑھنا. حضرت حاجی صاحب کی طبیعت کی کمزور ہے، انہوں نے کم پڑھا. حضرت حاجی صاحب نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ حافظ صاحب، آپ کی طبیعت کوئی خراب ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، میری طبیعت بہت ٹھیک ہے، طبیعت میری. انہوں نے کہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے تو کہا، انہوں نے کہا تھا تو میں نے مختصر پڑھا. کیا نہیں، تم کو پورا ہی پڑھنا چاہیے تھا. جب میں قرآن پاک سنتا ہوں تو اپنا سب روگ ہو جاتا. قرآن پاک کی تلاوت سے مومن کو قوت نصیب ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہے. یہ تصور ہونا چاہیے تلاوت کے وقت کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے قرآن کی تم تلاوت کرو، ہم سنیں گے. ظاہر کہ اس تصور سے جب قرآن پاک پڑھا جائے گا تو کیا وند اور کیا کیف اس کو حاصل ہوگا. حضرت باپ تھاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے لیے بیٹھے، کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے. کہا بھائی میں کیسے بولوں، جس قاری قرآن نے قرآن پڑھا ہے اس کا اتنا اثر ہے کہ میری بولتی بند ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے بیٹھے ماں کھاری کے واقع تھے. خود ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کو بہت مناسبت تھی تلاوت کلام اللہ سے. بعد پھر تخت پر بیٹھتے تھے، کئی کئی رکو پڑھتے چلے جاتے تھے، چاہے حضرت عالمیہ بیٹھے ہوں چاہے ہمارے آدمی بیٹھے ہوں، پڑھتے ہی چلے جاتے تھے. صرف ترجمہ بھی نہیں کرتے تھے، اتنا شوق اتنا ذوق. تو ہمارے مشائخ کو دوست و کلام پاک کی تلاوت سے خاص شغف رہا، اس کو بنیادی چیز قرار دیتے تھے. جہاں کا آیا ہے روایتوں میں، حضرت امام احمد نے خواب دیکھا، انہوں نے اللہ کو متوجہ کر فرمایا، بما اتقرب الیہ، آپ تم پوچھنے کی کیا طریقہ اختیار کرو؟ فرمایا بتلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا، تو ہم اللہ کی تلاوت ہی سے ہوتا. انہوں نے پھر سوال کیا بے فہمی اور بلا فہمی، سمجھ کے یا بلا سمجھے؟ کہا بلا فہمی اور بے فہمی اور بلا فہمی، سمجھ کے پڑھو تب بھی مجھ بے قرب ہے، ظاہر ہے بلا سمجھے پڑھو تب بھی مجھ بے قرب ہے، شریف بے فہمی اور بلا فہمی، ہر حال میں تلاوت کلام اللہ سے ہمارا اور آپ کا تعلق رہنا چاہیے، ربط رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں اپنے قرب کا سب سے زیادہ حصہ رکھا ہے، اس بنا پر ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کے کلام کی تلاوت کیا کریں، بہت زیادہ قرب کا ذریعہ ہے. جو آیات تلاوت کر رہے تھے یہ تو صرف تلاوت کے بارے میں ہے، جن آیات کی آپ تلاوت کر رہے تھے بہت ہی مؤثر، اس میں جنت کے اسباب، اس کے طریقے اور اس کے انواع کو بیان کر رہے تھے، اس سے بہت اثر ہوا مجھ کو. اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا ذکر فرما رہے ہیں اور اس کا ذکر کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ہی سے سن کے بیان فرمایا. اس بنا پر میرے دوستو جنت کے ذکر میں بھی لطف ہے، مزہ ہے، اس بنا پر جنت کا بھی ذکر کرتے رہنا چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے میں امت کو دو ہی چیز سے ہم طریقے پر، صحیح طریقے پر لا سکتے ہیں، وہ جنت کا ذکر ہے اور دوزخ کا ذکر ہے. جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا بہت ذکر فرمایا ہے، اور جنت کے ذکر میں مومن کے اعمال کا بھی ذکر فرمایا ہے، یہ اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، بہت ہے. یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا، کوئی شخص جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اب بھی آپ بھی نہیں؟ کہا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت ہی سے جنت میں جاؤں گا. تو مجھے پھر اشکال ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو بار بار فرما رہے ہیں کہ عام آدمی سے جنت میں جائے گا، ابھی پڑھا بار بار پڑھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمل سے کچھ جنت میں جائے گی نہیں، یہ تو رب اور نبی کے درمیان میں کچھ تھوڑا سا فرق معلوم ہو رہا ہے. میرے ذہن میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ فرما رہے ہیں کہ ایک معمولی ہمیں عمل مثقال ذرت خیر یرہ، ذرہ کے برابر بھی کوئی خیر کرے گا اس کا بھی نتیجہ دیکھے گا خیر کے ساتھ. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنے اعمال کے باوجود میں عمل سے نہیں جاؤں گا، اللہ کی رحمت سے جاؤں گا. تو دونوں میں فرق معلوم ہوتا ہے، تعداد. میں نے کہا بہت، میرا خیال دسیوں ہزار کا مجمع رہا ہوگا. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ شان ربوبیت میں فرما رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابدیت سے فرما رہے ہیں. رب ہمارے ایک ذرہ ذرہ برابر کے نیکی کا بندہ دینے کے لیے تیار، کہ ہمارا بندہ ہزاروں مشغولیات ہیں، ہزاروں پریشانیاں ہیں، تب بھی ہم کو یاد کرتا ہے. ایک بزرگ نے کہا ہے کہ ان حالات میں ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا اور مافیا سے بہتر ہے، جس کو ایک مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق مل گئی اس کی اس کو قدر کرنا چاہیے. اللہ وہ ہے، مثال کے لیے اللہ وہ ہے کہ برگد کا بیج ایک معمولی بیج ہوتا ہے، لیکن اس بیج سے پوری بستی اس کے سائے سے معمول ہو جاتی ہے اور سایہ دار ہو جاتی ہے. تو اللہ کی وہ ذات ہے، اللہ کو قدر کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے کچھ بھی اعمال، ہمارا بندہ ہے، گناہگار ہے، پریشان ہے، اس میں بھی ہم کو اللہ یاد کر رہا ہے. تو جب بندہ ہو کے ہم کو یاد کر رہا ہے تو ہم رب ہو کر کے اپنے بندے کو کیوں نہیں یاد کریں؟ پورا قرآن بھرا ہوا ہے ہمارے سے، ان المتقین فی ظلال و عیون، وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيا بما كنتم تعملون إنا كذلك ننزل المحسنين. ہم اسی طرح جزا دیتے رہیں گے. اور بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم بندے گناہ گار ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرمانے ان المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین و اب تہرے لے کے اتحاد مجرم زمین. نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم ڈرنے والے ہیں, ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے ہیں. نبی تو ہمارے اعمال صالح کو نہیں یاد کر رہا, اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے, اور خدا ہمارے اعمال صالح کو یاد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی معرفت, اپنی ابدیت سب سے بڑھ کر کے, ابدیت ہی ہے مولانا تاریخ میں سب سے بڑھ کر کے. خود علامہ شاعرانی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے رفعت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے, مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابدیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کس مقام پر ابدیت کے. جتنی زیادہ ابدیت, جتنی فلاحیت, اتنی اللہ کے ہم مرتبہ. بہرحال ایک واقعہ بھی لکھا ہے علامہ شاعرانی نے, گناہ گار جب پیش ہوں گے اللہ کے ہاں تو شرم کی وجہ سے چہرے کے گوٹ کٹے کے گننے لگیں گے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں, کیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے مطمئن رہو, میں نے ہی تو لکھ لیا تھا جس کی وجہ سے تم نے گناہ کیا. یہ تسلی دا دیکھیے, میں نے ہی تو لکھ لیا تھا جس کی وجہ سے تم نے گناہ کیا. تسلی رکھو. لکھتے ہیں علامہ شاہرانی, اگر وہ شخص یہ کہہ دیتا یہ اللہ آپ ہی سے لکھ لیا تھا کہ میں نے گناہ کیا, فوراً جہنم میں بھیجا تھا. بس اس اعتراف نبی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے ہی تو لکھ دیا تھا جس میں تم نے گناہ کیا, کتنی تسلی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مقام ربوبیت, شان ربوبیت میں فرمایا ہے بندہ کو بندہ ہی رہنے میں خیر ہے. اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, آپ کی بندی کا لڑکا ہوں, آپ کے بھائی ہے کہ نہیں. اے اللہ یہ حال بھی آپ کا ہے, لم تمن لکھنا منہ شعر, اس ہار کو بھی آپ نے ہم کو ماری نہیں بنایا, ہم ناخن بھی زیادہ نہیں تراش سکتے, تمہیں اتنے ہی کاٹیں گے کیونکہ یہ ہمارا نہیں ہے ناخن, یہ انگلی جو ہے ہماری نہیں ہے, یہ آپ کو ہم کو معرفت نہیں ہے, نبی کو معرفت ہے. یہ اللہ یہ ہار بھی ہمارا نہیں, آپ کا دیا ہوا ہے, اس وجہ سے آپ کے دیے ہونے کے مطابق ہی اس پر ہم کیا کاروائی کچھ کر سکتے ہیں. اس ناخن کو بس اتنے ہی کاٹ سکتے ہیں, یہاں نہیں کاٹ سکتے کیونکہ یہ دخل ہو رہا ہے اللہ کے ملک میں. یہ ابدیت ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ صوفیہ کسی مقام تک پہنچے ہوں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فنائیت حاصل ہوتی صوفیہ کچھ اس کا نشان بھی نہیں رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت, اپنے ہاتھ کے ملکیت کی بھی نفی, لم تمل لکھنا منہ شاہن فیضا فالت دارے کا فتن انت ولینا وحدنا لا سوائے سبیل. جب آپ ہی مالک اس کے ہیں, ہم کو آپ نے اختیار نہیں دیا تو آپ ہی اس کی رہبری بھی فرمائیے, آپ ہی اس کی دستگیری بھی فرمائیے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فلاح پائی نر نے جس نے اپنا تزکیہ کیا, پاک صاف کیا, رضائل سے اس کو نکالا, رضائل کو نکالا, حمایت کو رکھ لایا, یہ فلاح پائی. اب یہاں بھی حضور کی معرفت دیکھیے. اے اللہ آپ نے فرمایا کہ جو نفس کا تزکیہ کیا وہی فلاح پائے گا, ہم تو تزکیہ بھی نہیں کر سکتے, ہم اس میں بھی آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہم آت نفس تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا. دیکھیے اس پر بھی استقال نہیں ہوا کہ اللہ نے فرما دیا ہم کر لیں گے, نہیں نہیں, نبی کی ابدیت کی شان ہے کہ ہر چیز میں رجوع اللہ ہی کی طرف کرے. قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا, فلاح پائی جس نے اسے نفس کا تزکیہ کیا. نبی کی شان دیکھیے کہ اللہ آپ نے کہہ تو دیا جسے تزکیہ, ہم تو تزکیہ بھی نہیں کر سکتے, اس میں بھی آپ کے مددگار ہیں. اللہم آت نفس تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ ولی نفس ہے, آپ خالق نفس ہے, جیسے ہماری ذمہ داری ہے نفس کے آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اللہم آت نفس تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا. ہر جگہ آپ یہی دیکھیں گے کہ جہاں جہاں ہمارے اختیار کو ثبوت کیا اللہ تعالیٰ نے, وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار کو خدا کی طرف ثبوت کر دیا مستقلی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو, جس صاحب دادی جو پڑھ رہے تھے مجھے بہت بھائی محافظ رہتا تھا, پھر پڑھتا میں خود پڑھتا ہوتا ہے تو اسی بنا یا ادھر ان المتقین, اس میں بھی یہی مضمون ہے, ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. دیکھیے سب عملی پر اللہ بھروسہ, یہ نہیں کہتا میں رحمت سے تم کو بھیج رہا ہوں, کہیں ہے یہ کہیں نہیں کہا رحمت سے بھیج رہا ہوں, تمہارے عمل کی وجہ سے جنت میں بھیج رہا ہوں. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون, جو چاہو گے ہمارے چاہنے پر تم نے عمل کیا ہے تو آج تمہارے چلنے پر حکومت چلے گی جنت کی, جس سواری کو چاہو دے لو, ایسی نعمتیں جس کا تصور بھی نہیں ہے, ایسی نعمتیں ہوں گی مولانا. حسن کے بازار میں آدمی جائے گا, میں نے اپنے فرانس میں بیان کیا, میں نے کہا لے آؤ ایسی چیز, ٹاور بنا لینا اور ہے لیکن یہ چیز لے آؤ, فرانس کے لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا. ابھی تم یہاں پہ نہیں پہنچے ہو, اشارہ کر دو پانی آ جائے, اشارہ جو کھانا یہی تک ہو ابھی بس کھانا پانی, لیکن وہاں کیا ہے حسن کے بازار میں آدمی جائے گا, جس حسن کو چاہے گا اس کے چہرے پہ وہ حسن آ جائے گا, حسین نہیں حسن. کہیں دیکھا بازار حسن کا, بھائی چونا ملتا ہے سفیدی تھوڑے کہیں ملتی, چونے سے سفیدی پیدا کرتے ہیں, آراز نہیں بکا کرتے, جو ہے جو اجسام وہ بکا کرتے ہیں, وہاں آراز ملی گئی ہے, جس حسن کو چاہے گا وہ آ جائے گا, اور دوسرے حسن میں کوئی تکلیف نہیں پیدا ہوگا. یہاں ایک مرتبہ سفیدی کر دیجیے, دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ بندیما ہو جاتا ہے, لیکن وہاں لاکھوں حسن اس چہرے پہ ہوں گے, لاکھوں حسن کا جلوہ سب کے سامنے ہوگا. حسن حسن کا بازار اللہ تعالیٰ نے حسن کو, میں نے کہا حسن کا بازار ابھی حسینوں کا بازار جمع کر دیے ہو, حسن کا بازار ابھی تم کو تمہیں ہوا بھی نہیں لگی ہے تم کو, حسن کا بازار اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, یہ بھی میں نے بیان کیا, جس پھل کو چاہے گا آدمی پھل منہ میں آ جائے گا, جس پھل کو چاہا تھا وہی آیا, اور جس پھل کو کھایا وہ چہرے پہ لگا ہوا رہے گا. کہا دال فنا کے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے, سب ٹاول بنانے سب موجود تھے موجود بھائی, دال فنا کے لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ جس پھل کو کھایا وہی کھایا جس کو چاہا, جس کو کھایا وہی پھل چہرے پہ لگا رہے گا, اگر ایک سیکنڈ کے لیے انقطاع ہو لا مقطوعت والا ممنوع کے خلاف ہو جائے گا, قرآن کہہ رہا لا مقطوعت والا ممنوع. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو ہم سے وعدہ انہی نعمتوں کا کیا ہے, یہ نہیں کہیں کہا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم کو حکم ہوا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو سبحان اللہ, نہیں کہا کہ تم کو یہ دیں گے وہ دیں گے دنیا میں, کچھ نہیں. حضرت عبد الغنی صاحب فرماتے تھے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں غیر اس میں شریک نہیں ہے اس کے ثمرہ میں, ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں اور غیر جو کچھ کرتے ہیں اس کے ثمرہ میں ہم شریک ہیں, بنایا شریک ہے کہ نہیں, جس نے بنایا ہے شریک ہے, بجلی میں شریک ہیں, ہوا میں شریک ہیں, پنکھا میں شریک ہیں, سب میں شریک ہیں, اس حصہ میں جاتے ہیں پانی آ جاتا ہے سب ہوتا ہے, اس میں کافر مومن کوئی فرق ہے نہیں ہے, لیکن اس سمے اس کو کہتے ہیں اس کی خوشبو بھی نہیں جنت کی ان کو ملے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جن نعمتوں کو ہم سے وعدہ فرمایا ہے اس نعمتوں کا ہم کو یقین عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ یقین اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لا مقتوت ہے, کتنی عمدہ بات ہے کہ اگر یہ ہو ایک لمحہ کے لیے اگر اس درخت کو ٹہنی سے جدا مانیے تو لا مقتوت اور ممنوع کے خلاف ہو جائے گا, اس بنا پر قرآن حق ہے, قرآن نے جو کہا وہی صحیح ہے, اسی پر ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں پر بھی یقین عطا فرمائے, جتنا یقین ہوگا اتنی نعمتیں آئیں گی. میرے دوستوں بزرگوں معمولی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا کتنا اجر ہے کوئی کہہ نہیں سکتا. میں نے کہا ایک دیہات میں گیا تھا ابھی, میں نے کہا دیکھو یہاں کی زمین میں جنت کی زمین میں فرق ہے, ایک کوڑا زمین लिखा है 100 चरण है, दुनिया माफिया से बढ़ करके वहाँ की जमीन है। मैंने देखो तुमको समझाने के लिए कहता हूँ, देहातों में जो जमीनें थी, 1 बिस्वा 2 बिस्वा 3 बिस्वा थी, 2000 बीघा 2000 बिस्वा 3000 ये थी, उधर से निकल गई सड़क वही 3-3 लाख की हो गई, 3000 की जमीन 3 लाख में बिकी बिकती है। मैं कहा यही मिसाल समझो है कि इसी जमीन की कीमत वहां पर इतने है कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि क्या क्या तुमको मिलेगा। एक बारी जमीन दो, यहाँ 1 बिस्वा जमीन के 10 लाख जमीन रुपया मिल रहा है, या एक जमीन तुम दो 1 बिस्वा 1 कड़ी कितना मिलेगा उसका तसव्वुर कर लो। अल्लाह क्या है जब ये गवर्नमेंट इतना दे रही है अपनी मसाहत से की है तो अल्लाह ने बोली देने की जब तैयारी है तो फिर उसमें कमी नहीं करेगा जो कुछ। इस बिना पर जन्नत का इस्तेहजार जरूरी है, जन्नत की नेमतों का इस्तेहजार। अल्लाह ताला हम सब लोगों को जन्नत का तालिब बना दे। ओ बदुर रहमान व अतमु तआम व अफसु सलाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। कितनी उमदा हदीस है। ओ बदुर रहमान अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इताअत करो, फरमाबरदारी करो। अगर ये नहीं कर सकते तो अतमु तआम खाने खिलाया करो, इसी से बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं तो इन हदीसों में बहुत तदबीर दिया करता, तदरीज तदबीक नहीं तदरीज है, सुलूक में तदरीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि मुअल्लिम बना के मैं वो इस मुअल्लिम है, इस बना को उम्मत के तसल्ली का भी बहुत सामान है। हदीस ये देखिए, ओ बदुर रहमान व अतमु तआम व अफसु सलाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। यहाँ सैलून अरहम भी नहीं है और सुबह को उठे वाला भी नहीं है, ये तीन ही में कुल तय कर दिया। एक हदीस है जिसमें 5 चीज़ें हैं और ये 3 ही हैं। मुझे वही याद है जो मुख्तसर वाली मैं बहुत ईमारी आती है, मुख्तसर वाली आती है। ओ बदुर रहमान व अतमु तआम व अफसु सलाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। शांति से जन्नत में जाए। रहमान की इबादत करो, रहमान वो है, इरहमु रहम करो, तुम पर रहम करने वाला है और तुम भी रहम करो अपने ऊपर भी, अल्लाह के मखलूक पर भी रहम करो, अपने ऊपर रहम करना। ओ बदुर रहमान, रहमान वो बदुल्ला नहीं कहा, हालांकि अल्लाह ने वहां कहा मोमा खलतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून अल्लाह, लेकिन यहां पर मकाम तरहुम में वो रहमान का अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ बदुर रहमान अल्लाह के बाद तुम पर रहीम है, तुमको खाना दे रहा है, तुमको कपड़ा दे रहा है, तुमको सेहत दे रहा है, तो तुम्हारा भी तो कुछ हक है। वह हल जदाउलहसान वह हल जदाउलहसान, जब गायत इनायत उधर से है तो गायत इताअत भी होना चाहिए। गायत इनायत का बदला गायत इताअत ही कैसे हो सकता है। ओ बदुर रहमान, रहमान की बात करो, ये भी क्या तुम अदा करोगे अल्लाह के रहम इजाज कर सकोगे? कोई कर सकता है कि हम अल्लाह के हक इबाद का हक अदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही किए हो अतिमु तआम, यही सोच के कि ये अल्लाह के बंदे हैं, इनको चाय पानी खिलाओ इसी से कुछ मिल जाएगा, इतना तो कर सकते हो। और अगर भूख के बिना पे इतना भी नहीं कर सकते तो सलामी कर दिया करो, पा जाओगे खुदा के पहुँच जाओगे। खुदा ये नहीं कर अल्लाह ने ये नहीं कहा तीनों जमा करोगे तब हमें वो बदुर रहमान को खुदा के पहुंचोगे, ये भी नहीं कर सको। ईमान तो जरूरी है, ये खाना खिला दे एक रोटी का बदला क्या कुछ अल्लाह देगा तुम समझ नहीं सकते। आता है देख एक लबन एक घोल पिलाओ हगी इसकी फजीलत इफ्तार के बाद। ओ बदुर वह अतमु तआम इतआम इतआम व युतमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीन यतीम आसीरा। कितना उमदा कितना अच्छा है ना। अरे आप लोग कारी हैं अच्छा पढ़ते हैं लेकिन मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे भी पढ़ता है। युति मून ताम आला हुब्बिही मिस्कीन यतीम व असीरा। युति मून ताम आला हुब्बिही अला हुब्बिही, बावजूद खुद को भूख लगी है नहीं तब भी खिलाता है दूसरों। साहबा का यही शान थी। हम गए लंदन गए थे तो उनकी बदखुलकी अंग्रेजों की बतलाया एक आलिम ने दार्जिलिंग के कहा कि मौलाना इन सबों की खुशकी बेमुरवती का इस मिसाल से अंदाज़ा लगाइए कि बाप और बेटे दोनों भूखे हों इंतहाई भूखे हों और एक आदमी का खाना आ रहे, ये दारुलूम का मोहतरम बयान करा कहते नहीं باپ اور بیٹے دونوں بھوکے ہوں, انتہائی بھوکے ہوں, اور ایک آدمی کا کھانا ہے, بیٹا کھا لے گا, باپ کو پوچھے گا نہیں, یہ ان کی بھومی ہوتی کا, یہ حکومت جب کرے گی ہم پر تو یہی چیزیں تو آئیں گی. الناس ولا دین ملوکی ہیں, یہی لوگ حکومت کرتے ہیں, اتنی بے مروتی ہے. اب تک الحمدللہ مومن کی کوئی کہیں مثال نہیں ملے گی. انہوں نے کہا کہ ان کی بد اخلاقی کا اس سے اندازہ لگائیے, یہ انتہائی بھوکے ہیں دونوں اور ایک آدمی کھانا ہے تو لڑکا کھا لے گا, باپ کو پوچھے گا نہیں. یہ نہیں, اطعام اطعام بہت بڑی چیز ہے, بھوک لگی رہے دوسرے کی بھوک آئے کا لحاظ کرے, بڑی بات ہے. حضرت ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ دیوبند میں اسٹیشن والے مسجد میں رہتے تھے, دیوبند کا مطلب کا کھانا لے کے روٹی لے کے چلے آتے تھے. کبھی ایسا ہوا اسٹیشن نہیں تھا, لوگ پہنچتے رہتے تھے, وہ ایک روٹی سالن بھی نہیں رہتا کھلا دیتے تھے, کہیں گڑ رکھے رہتے تھے, نمک رکھ کھلائے اور خود پھاڑا کر دیتے تھے. یہ بہت خاص بات ماشاء اللہ تک بولے. اور ایک آدمی تو ضروری صحیح کرے, دو روٹی ملتی تھی. اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو نوازا, یہ سب چیزیں مولوی صاحب, اللہ تعالیٰ غافل نہیں ان چیزوں سے. جو اللہ کے لیے یوں سرو نالا ہم تو تھے بلا کان بھی پھنسا بھوکے رہو یوں تم تام او بد الرحمان وہ یوں تم تام وہ افسوس سلام, یہ بھی کہ سلام کا افشا کرو, اس میں کیا لگتا ہے تمہارا, یہی سوچ کے کرو کہ ہم افشا سلام کریں گے, سلام کریں گے اللہ ہم کو بخش دے گا. یہ بہت بڑا عمل ہے مولانا, اطعام اطعام افشاء سلام. حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آتے تھے بازار, گھوم پھر کر کے چلے آتے تھے, کسی نے کہا حضرت آپ بازار جاتے ہیں کچھ خریدتے ہوتے ہیں نہیں, رہے تب تو خریدتے کچھ پائی نہیں. کہا ارے بتین, بتین مانے توند والے, اے توند والے اتنا نہیں سمجھتا, میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ سلام کرنے کا موقع ملے. اس لیے او عبد الرحمان وہ آتے مطعم وہ افس السلام. اس سے بھی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے, خواص سے بھی ہو رہی ہے, اہل مداری سے بھی ہو رہی ہے. میں سب سے تعلق میرا ہے, ہاں جی لکھا افس السلام, السلام کوئی نہیں کہتا, سلام جواب تک ٹھیک سے نہیں دیتے لوگ, سلام جواب بشاست سے دو. حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی مسافر یا معان کا ہے کرتا ہے بشاست سے, اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے پتھر میں پتے جھڑتے ہیں. اب اس پر ہم لوگ سب ایمان لے جائیں تو اور کون لے آئے گا مولانا, کون لے آئے گا, اس میں بھی ہم کمی پاتے ہیں. اب سلام اس پر ایمان رکھو. حضرت تھانی فرماتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ مسافر میں بہت ثواب ہے, کیا کروں, مجبور ہوں, جی چاہتا کروں لیکن مجبور ہوں. حضرت تھانی فرماتے ہیں. بہرحال تھوڑی سی بات ہوئی, بہت بات ہے, یہ بہت دفتر ہے. یہ او عبد الرحمٰن و اطعم الطعام و افس السلام تدخل الجنت بسلام, سلامتی سے جنت میں داخل ہو جائے. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ کی سب حقیقت ہے, سب کا ایک مرجع ہے, سب کا ایک تعبیر ہے, میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. او عبد الرحمٰن, اللہ کی عبادت ایمانی کے ساتھ ہوگی. او عبد الرحمٰن و اطعم الطعام وہ افس السلام تدخل الجنت بسلام. ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ تین عمل اختیار کر لیں سب معاملہ درست ہو جائے. کہا تین تعلق ہے ہم لوگوں کا, اللہ سے تعلق, اللہ کے رسول سے تعلق اور مسلمانوں سے تعلق. کہا اللہ سے تعلق کے لیے نماز کی پابندی کرو, رسول سے تعلق کے لیے درود شریف کی پابندی کرو, اور لوگوں سے تعلق کے لیے سلام کا افشا کرو. کہا اس کے اندر خاصہ ہے تعلقات کے درست کرنے کا. فرماتے مثال کہ اگر تم سے کوئی دشمنی ہو, ایک مرتبہ جب کرو گے سلام تو ہو سکتا ہے کہ جواب نہ دے, دوسری مرتبہ وہ نرم ہو جائے گا, تیسری مرتبہ تم سے بولنے لگے گا. یہ بہت مثال کے طور پر کہتے تھے. اس بنا پر جہاں تک ہو سکے دل کو ایک دوسرے سے سپا, لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا کونوا عباد اللہ اخوانا. اللہ ہم سب لوگوں کا ان تعلیمات نبویوں پر عمل کی توفیق برحمت فرمائے. دنیا کیا ہے جنت, دنیا میں جنت ہو جائے. آج دنیا کے گھر گھر جہنم کلہ ہے, لیکن اگر ان چیزوں پر عمل ہو حقوق اللہ حقوق العباد انشاءاللہ الذی ہم کو دنیا میں جنت کا کسے را با کسے کارے نباشد بہشت آزا کے آزارے نباشد کسے را با کسے کارے نباشد. اللہ ہم کو ان تعلیمات نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے. ان عمل نبویہ کی چاہے کوئی قدر نہ کرے, اللہ کو قدر کرنے والا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ کے محبوبیت کا راستہ اتباع سنت ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب, تو آپ کا ہر طریقہ اللہ کا محبوب ہے. جس طریقے پر جاؤ گے اللہ تم کو قبولیت سے نوا دے گا, بلکہ محبوبیت سے نوا دے گا. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ صلی اللہ, اور جن مقاصد کے تحت یہ جلسہ ہوا ہے اللہ ان مقاصد میں آسانیاں بھی پیدا فرمائیں, اور میری زندگی رہے گی تو پھر میں آؤں گا تو بڑی مجھے خوشی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق میں عمل کرے. اللہ صلی اللہ. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. چندے لانا تو بیٹھے رہے تھوڑا.